कल ये बात बताई थी कि परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक है और संसार का संबंध अस्वाभाविक है। हमने माना है संसार का संबंध तो स्वाभाविक है, परमात्मा की प्राप्ति करना है अस्वाभाविक है। वो करेंगे तब होगा और ये स्वतः है, ये बात नहीं है। ये संसार का संबंध तो हमारा बनाया हुआ है नहीं, और परमात्मा संबंध हमारा पहले से स्वतः स्वाभाविक है, क्योंकि ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान के साथ संबंध हमारा सदस्य है, नित्य संबंध है। संसार ये संबंध जुड़ा हुआ है, इस वजह से अनेक जोड़िया होती है। अगर संसार के साथ संबंध हो तो एक जोड़ी होनी चाहिए, दूसरी जोड़ी संबंध कैसे होगा? तो कृत्रिम संबंध है, ये पक्की बात है कि कई जोड़िया होगी। 84 लाख जोड़ी में घूमता घूमता भी आता है तो कई जोड़िया धारण करता है, तो अस्वाभाविक है। सब जितने जन्म है दूसरे सबके अस्वाभाविक है, सदा सिद्ध नहीं है ये। क्यों तरह तरह के संबंध होते हैं, कभी किसी जोड़ी कभी किसी जोड़ी कभी किसी जोड़ी कभी किसी जोड़ी में। परमात्मा का संबंध वो करता है, ये नहीं कि गाय भैंस आदि हो जाए अथवा कीट पतंग आदि नीच जोड़ी में चला जाए तो भगवान का संबंध नहीं रहा, ये नहीं होता। भगवान संबंध तो सदा रहता है, ईश्वर जीव अविनाशी, वो जीव अविनाशी है। जीव वही वही पशु पक्षी आदि वो आता नहीं क्या है, जीवन आदि चेतन अमल सह सुवरासी, चेतन अमल सह सुवरासी स्वतः परमात्मा का है। तो परमात्मा के संबंध हमारा स्वाभाविक है और संसार के साथ संबंध हमारा अस्वाभाविक है, अथवा हमने बनाया है। और परमात्मा के साथ संबंध हमने बनाया नहीं है, हमारा संत स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है। तो स्वतः सिद्ध है, उसको प्राप्त करने में कठिनता नहीं है। जो बनावटी है उसे छोड़ने में कठिनता नहीं है, क्यों बनावटी है वो तो है ही नहीं वास्तव में, तो उसे छोड़ना सुगम है। और परमात्मा का प्रिय संबंध है वो स्वाभाविक है, उसको तो भूल है, भूल मिटी समझ जुड़ा। परंतु दिखता कैसा है, हमें प्रतीत ये सोचा हमें संसार का संत स्वाभाविक दिखता है और परमात्मा का स्वभाव कृत्रिम दिखता है। वो हम करेंगे उद्योग करेंगे तब जाकर संबंध होगा, नहीं तो संसार का संबंध है परमात्मा संबंध कैसे होगा? पर ये बात नहीं है, संसार का संबंध रह नहीं सकता एक क्षण भी, क्योंकि संसार सबका सब ही तेजी से जा रहा है, मृत्यु नजीक आ रही है, ऐसा जा रहा है। तो हमारा संसार का संबंध निरंतर विच्छेद हो रहा है, निरंतर अलग हो रहा है। हम नया नया पकड़ते रहते हैं संसार के संबंध को, नया नया पकड़ते हैं। बालपन का पड़ता है, जवानी पकड़ा, बूढ़ा पड़ता पड़ता, रोगी पड़ता पड़ता, ऐसे पकड़ते रहते हैं। ये रहता नहीं, ये संबंध रहता ही नहीं, क्योंकि ऐसा संबंध है नहीं हमारा। हमारा संबंध है परमात्मा के साथ, वो संबंध कभी टूटता ही नहीं। भगवान का अंश कभी नहीं हुआ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी, ये सब परिवर्तन हुआ ही नहीं। ईश्वर अंश में बदला नहीं, अविनाशी बने में बदला नहीं, चेतन में बदला नहीं, अमल मल में मल नहीं, सहज सुग्रासी बदला नहीं। ये तो स्वाभाविक हमारा संबंध है, ये बदला नहीं है। और संसार का संबंध तो बदलता ही रहता है निरंतर ही, कभी एक रस रहता ही नहीं। इस बात को अगर ध्यान से हम देखें तो परमात्मा की प्राप्ति हमारी बड़ी सुगम हो जाती, क्योंकि वो स्वाभाविक है और संसार सब बनावटी है। परंतु बनावटी को हमने अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया और परमात्मा के संबंध को स्वाभाविक नहीं मान अस्वाभाविक मान लिया। हमने माना है ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो परमात्मा के साथ स्वाभाविक मानते संबंध स्वाभाविक, और संसार बनावटी है। तो वास्तव में हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक सिद्ध है। इस संबंध को हम छोड़ दें तो स्वाभाविक परमात्मा का संबंध स्वतः ही रहेगा। संसार के साथ संबंध तो हमें तोड़ना पड़ेगा, और परमात्मा का संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो जुड़ा हुआ स्वतः स्वतः है। वो केवल ये संबंध तोड़ना है जो कि जुड़ा हुआ है। इस वास्ते मनुष्य पर जिम्मेवारी आई, नहीं तो जिम्मेवारी ऐसा थी। हमारे पर जिम्मेवारी मुक्ति की, कल्याण की, उद्धार की, सुधार की, सत्संग की, हमारे पर जिम्मेवारी क्यों आई कि हमने इस संबंध को जो समझा है, इस वास्ते हमारा छोड़ना पड़ेगा। इस वास्ते हमारी जिम्मेवारी आई। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की हमारे पर जिम्मेवारी है ही नहीं, क्योंकि वो तो स्वतः ही होगा। तो केवल संसार का संबंध तोड़ना है, क्योंकि हमने जिन्हें वो मान रखा है। हमारे भाई बंधु माता पिता संबंधी कुटुम्बी, ये आपने माने है। ऐसे आज वो 100 वर्ष पहले था गए संबंध, अभी जो कुटुम्ब का संबंध है आज से 100 वर्ष पहले था नहीं, 100 वर्ष के बाद रहेगा नहीं, ये बीच में है, माना हुआ है। और बीच में भी एक दिन भी स्वाभाविक रहता नहीं, एक दिन भी स्वाभाविक नहीं रहता। हरदम संबंध विच्छेद होता, हरदम निरंतर जितनी आयु हो गई है उतना संबंध विच्छेद हमारा हो गया। और आयु जितनी है बाकी इधर संबंध प्रतीत होता है, दिखता है ऐसा, पर है वही है नहीं साथ संबंध, साथ में संबंध हमारे है नहीं जी। साथ में संबंध सदा भगवान के साथ हमारा संबंध है। हम भगवान के ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि ममीवान सो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से सदा भगवान का अंश है। तो इस बात को ठीक समझना चाहिए कि भगवान का संबंध हमारा नित्य है, संसार के साथ हमारा अनित्य संबंध है, रहने वाला है नहीं। ये बात ठीक चढ़ जाए तो ये संबंध टूटना बड़ा सुगम हो जाएगा, बड़ा सरल हो जाएगा, क्योंकि हमारा है ही नहीं संबंध। तो संबंध तो हमारा वास्तव भगवान के साथ ही है। तो इस बात को खूब अच्छे से जानना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए ठीक तरह से। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। ये मल पीछे बनाए हुए है, पाप आदि करे गए बनाया हुआ संबंध है। ये कितना ही संबंध हो पर बनावटी है, वो कितना ही भूल गए पर तो असली है। असली संबंध परमात्मा के साथ संबंध है, हम परमात्मा के हैं। सब जितने हम हैं, चाहे पापी हो तापी हो कैसे ही हो, परमात्मा के साथ सत्ता संबंध है। संसार के साथ संबंध है ही हमारा, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। संबंध कैसे हो, हम चेतन है, परमात्मा चेतन है, संसार जड़ है, शरीर सब जड़ है। जिस शरीर के साथ संबंध होगा वो शरीर जड़ होगा, जलचर हो चाहे थलचर हो चाहे नवचर हो, और हम सब चेतन रहेंगे। तो चेतन का जड़ का संबंध कैसा, इनका तो जाति एक नहीं मिलती, स्वभाव एक नहीं मिलता, आदत एक नहीं मिलती, जाति अलग अलग है। हमारी जाति अलग है, हम परमात्मा की जाति के है, संसार की जाति हम नहीं है। तो हम लोग रहते हैं, रहते हैं तभी जाने की जरूरत जाते हैं। अगर नहीं रहते हैं तो दूसरे जन जन्म में कैसे जाते, पशु पक्षी आदि जोड़ी में कैसे जाते। तो उसमें जाते हैं तो ये बनावटी हुई, और परमात्मा के साथ संबंध हमारा स्वाभाविक है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं, स्वतः संबंध है स्वाभाविक हमारा। इस बात को जानना है, समझना है, थोड़ा सा समझे तो ठीक तरह से दिख जाए कि परमात्मा का है हम। इन दोनों बातों में एक बात अगर ठीक हो जाए तो दूसरी बात आप साफ हो जाएगी। संसार के संबंध हमारा बनावटी है, ये अगर ठीक दिख जाए तो परमात्मा का संबंध स्वाभाविक हो जाएगा। अगर परमात्मा का संबंध जान लेंगे तो संसार का संबंध स्वाभाविक बढ़ जाएगा, क्योंकि तो मिटा हुआ ही है ही कहाँ, इतना दिन आए मित्रों, इतना दिन मिट गया है, इतना निकम हो गए, जितने दिन संबंध आ गया है इतने निकम हो गए, परंतु हम एक मानता करते हैं कि दिन हम आ गए, आज हमारा दिन है, आज हमारा जन्मदिन है, उस दिन करते हैं, उसको दृढ़ता करते हैं। तो ये दृढ़ता कितने ठहरे नहीं, कितने आप दृढ़ता कर लो, कितना ही विचार कर लो, ये ठहरेगा नहीं। और परमात्मा को कितना ही आप भूल जाओ, वो ठहरेगा नहीं, वास्तविक चीज वास्तविक रहेगी और नकली चीज नकली रहेगी। इस बात का प्रचार करो। तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा स्वाभाविक है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, ऐसा ही हमारा नहीं है, ना हम शरीर का नहीं है। माँ के जन्म जन्म कैसे थे, बाल कैसे हुए और कैसे रहेगा नहीं, तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान स्वतः सिद्ध है। ज्ञान इतना स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक कि पहली परिस्थिति आज नहीं रही तो आज की परिस्थिति अगर जाएगी, जिसे पहले से परिस्थिति आज नहीं है तो आज की जो परिस्थिति है वो अभी नहीं रहेगी, ये रह सकती नहीं, ये ताकत ही नहीं रहेगी, कैसे रहेगी। परमात्मा के साथ संबंध स्वाभाविक है, वो कैसे कैसे मिटेगा, तो मिट सकता ही नहीं कभी, क्योंकि वो स्वाभाविक है। इस वास्ते परमात्मा के साथ हमारा स्वाभाविक संबंध है, परमात्मा हमारे हैं, ये केवल आप मान लें। माता पिता भाई बंधु इनका संबंध जो आपने दृढ़ता से माना है, ये माना हुआ है, ये बात आप मान लें, ये माना हुआ है। अरे परमात्मा का संबंध हमारा स्वाभाविक है, इस वास्ते परमात्मा अपने मालूम देने चाहिए। इस बात के सुनने से ऐसी बात मालूम होनी चाहिए कि परमात्मा तो हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। मेरा मैं से कहा कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा है ही नहीं। तो ऐसा मालूम होता है, मीरा भाई कहता है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई, तो मीरा भाई वैसा था, ऐसा नहीं, हमारा सबका ऐसा ही है, हम जितने हैं सबका ही भगवान का संबंध हमारा स्वाभाविक है, वो संसार का स्वाभाविक संबंध नहीं है। संसार के माँ बाप भाई बंधु के साथ में संबंध हमारा बनावटी है, थोड़ा दिन हो गया है, थोड़ा दिन रहने वाला है, थोड़ा दिन रहना। इस बात से कहते हैं कि धारणा इसलिए, ये तो है ही नहीं संबंध, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। अरे संबंध भगवान के साथ मिट सकता नहीं, मिटेगा नहीं, और मिटा नहीं है, मिटेगा नहीं, मिट सकता नहीं, क्यों वो होता है हमारा स्वाभाविक संबंध है भगवान का, परमात्मा के साथ सदा सदा रहने वाले है, सदा से उसके साथ रहने वाले है, वो कैसे मिटेगा, किसी का भी मिट सकता ही नहीं, कभी नहीं मिट सकता। कितना ही कोई उद्योग करे, कितना ही कोई परिश्रम करे, कितना ही कोई उद्योग कैसे मिट सकता है, तो संसार साथ संबंध कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उसको तो मान लिया नित्य, और है वास्तव उसको मान लिया नित्य, उसको मान लिया, परिश्रम करेंगे तब कभी होगा, ये भगवान तो हमारे हैं। कर्म जितने किए है, कर्म ये लागू सबके सब बनावटी है, पाप और पुण्य सब लगे दूसरे किए हुए है, और वास्तव में इसको मानने से है, अगर माने तो हमारे साथ है ही नहीं, इनका संबंध हमारा हो ही नहीं सकता। ये सब के सब नाशवान, ये तो स्वभाव जानते ही है कि पाप कट जाते हैं, पुण्य भी कट जाते हैं, स्वर्ग आदि पुण्य भोग ले सुख भोग ले पुण्य दुष्ट हो जाते है, नरक आदि में जाने से पाप भोगने का पाप नष्ट हो जाता है, पाप औषध विच्छेद हो जाता है। तो ये संसार के पाप और पुण्य तो अनित्य है, परमात्मा के साथ संबंध हमारा अनित्य है, क्योंकि अविनाशी परमात्मा का कहाँ मिलता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन का मिलता है, अमल शुद्धि कहाँ मिलती है, श्रद्धा शिशु कहाँ मिलती है, ये मिटती नहीं, ये हमारी नित्य निरंतर रहने वाली चीज है, परमात्मा के साथ संबंध हमारा स्वाभाविक है, परमात्मा नित्य है, हम भी नित्य है, संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, ये सब साफ साफ साफ साफ दिखती है, इस वास्ते हमारा संबंध संसार के साथ नहीं है, परमात्मा के साथ है, ये बात एकदम पक्की है। अब ये भूल गए, भूल गए, भूल भूलने से परमात्मा के साथ संबंध तो भूल गए और संसार के साथ संबंध मान लिया, मानो के तई मानो बने ठहरेगा कैसे, तो असत्य होगा वो असत्य ही होगा, वो सत्य थोड़ी हो जाएगा, बालक बने संबंध छूट गया, बालजवाई छूट गया, बुढ़ा प्रश्न यही छूट जाएगा, पहली परिस्थिति आगामी परिस्थिति रहेगी नहीं, इस बार संसार का कोई संबंध कोई परिस्थिति नित्य रहती नहीं, नित्य रह सकती नहीं, इस बार से हमारी परिस्थिति है ही नहीं, परिस्थिति के रूपी हो करना ही मुक्ति हो जाएगी, सुखदायी सब संपत्ति हो इसके द्वारा दुनिया का हित करना है, उपकार करना है, वो मिट जाएगी, दुखी संबंधी उत्सुक इच्छा ही नहीं करना है, दुखी संबंधी आप साफ भोग कर वो भी मिट जाएगी, बुखार हरदम रहता है क्या, घाटा हरदम रहता है क्या, कोई मर जाता दुख हरदम रहता है क्या, हरदम रहने की शक्ति नहीं है, उसमें ताकत ही नहीं है, नष्ट होता है स्वतः स्वाभाविक, अरे विचार करो तो पहले से नहीं है, मर जाए कोई नई बात थोड़ी होगी, कोई आदमी मर जाता है वो नई बात क्या हुई, सभी मरने वाले है कि नई बात क्या हुई, जो पहले थी वही हुई है, अरे वही होगी वही होगा रहेगी, इस वास्ते संसार के साथ संबंध हमारा नहीं है, और परमात्मा के साथ संबंध स्वतः है स्वाभाविक है, जैसे पत्थर होता है ऊपर में वो तो आप स्वाभाविक जमीन पर गिरता है, क्यों गिरता है, तो पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी का खींचता है, सड़क ऊपर को जाती है क्योंकि वो सूर्य का अंश है, सूर्य में जाती है, स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक ही, ऐसे हमारी स्वाभाविक स्थिति परमात्मा में है, स्वाभाविक जीने की मरने की है ही नहीं मृत्यु, मरने से भय लगता है, मरना चाहते ही नहीं, बिना चाहे मरते हैं, तो चाहते नहीं, क्यों नहीं चाहते, मौत हमारा स्वभाव ही नहीं है, हमारा स्वभाव मरना है ही नहीं, अभाव होता ही नहीं, हमारा शरीर को अपना मान लिया स्वरूप, स्वतः शरीर साथ में रहता नहीं, शरीर जो मरेगा जरूर मरेगा, अरे हम मरेंगे ही नहीं कभी, अब शरीर के साथ संबंध मान लेने से इस शरीर का दुख आ गया, अब भोजन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत होगी, मकान की जरूरत होगी, ये जरूरत होगी, ये जरूरत, ये हमारी जरूरत है ही नहीं, स्वयं जीव भूखा नहीं होता, प्यासा नहीं होता, ये नहीं होता, ये शरीर होता है, शरीर होता है, शरीर को अपना मान लिया, अपना मान लिया, अपना देखने लग गया, ये बात ठीक तरह से समझ रहे, अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो बड़ी शांति मिले, ठीक है, फिर कोई मर गया तो क्या नया दुख क्या होगा, नयापन क्या हुआ, कोई मर गया कोई चला गया तो नयापना क्या हुआ, ये तो सदा से वियोग ही, पहले से ही वियोग है, पहले से वियोग उसे वियोग हुआ, सदस्य बात है, परमात्मा साथ में सदैव संयोग है, सदैव संयोग रहेगा, सदैव संयोग है, किसी की भी ऐसी ताकत नहीं कि परमात्मा के साथ में संबंध विच्छेद कर ले, कोई कर सकता ही नहीं, नरकों में जाओ, चौबीस लाख धुनि में जाओ, किसी चीज में जाओ, परमात्मा के साथ वियोग हो सकता ही नहीं, कैसे होगा, संबंध हमारा निरंतर बना रहेगा। इस बात वो हमारा है, हम उनके हैं। वो संसार हमारा नहीं, हमारा संसार है, हम संसार के नहीं। कितनी पक्की बात है, कितनी सरल बात है, सीधी बात है। इस बात से हम संसार की सेवा करें। संसार की चीज हमारे को मिली है और विष्णु वाली है। तुम बातें याद रखो, शरीर भी मिला है बिछड़ने वाला है, कुटुंब भी मिला है बिछड़ने वाला है, रुपया भी मिला है बिछड़ने वाला है, घर भी मिला है बिछड़ने वाला है। जो जो संसार की चीज मिली है वो सब इसे बिछड़ने वाली है। अरे परमात्मा का संबंध बिछड़ेगा नहीं कभी। हम भूल जाते हैं, भगवान तो ही भूलते हैं। जैसे भगवान नहीं भूलते ऐसे हम न भूले तो भूल हो गए आज ही। भगवान निरंतर हमारे को अपना मानते हैं। सब मम प्रिय, सब मम हो जाए, सब प्यारे रहते भगवान। समो हम स्वरूप देश न द्वेष न प्रिय। कोई द्वेष का विषय, कोई प्रेम का विषय, मेरे हैं सभी अपना है। ईश्वर जीव अविनाशी स्वतः स्वाभाविक। तो परमात्मा के साथ में संबंध हमारा स्वाभाविक है, संसार के साथ संबंध हमारा अस्वाभाविक है। इस बात को ठीक तरह से समझ लें, अच्छी तरह से समझ लें तो परमात्मा की प्राप्ति हमारे को बड़ी सुगमता से हो जाए। ऐसा संसार छूट जाएगा स्वाभाविक ही। दोनों बातें हमारे स्वाभाविक है, सतह सिद्ध है, स्वाभाविक स्वाभाविक। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति क्या हुई, परमात्मा है। हम परमात्मा की याद होना चाहिए, याद रहते ही परमात्मा के। परमात्मा प्रिय लगना चाहिए, ये बड़ी गड़बड़ी हो गई। संसार प्रिय लगता है, संसार प्रिय नहीं लगता, भगवान प्यारे नहीं लगते। संसार का संग करने से संसार प्रिय लगने लग गया। गाय भैंस भी किसी के साथ रह जाती है और एज करके घर में एकता हो जाती है। इस संसार का संबंध तो हमारा क्या हुआ है। जितने प्राणी हैं, किसी मनुष्य से पूछ लो, सबका संबंध शादी है और शांत है। मानो आदि से कब से है, कितना वर्षों से है। तुम्हारी माँ का कितने वर्षों है, तुम्हारे पिता कितने वर्षों से है, भाई कितने वर्षों से है, बहन कितने वर्षों से है, घर कितने वर्षों से है, अपने कपड़े कितने वर्षों से है, आपका धन कितने वर्षों से। सबको आपको मालूम होगा, सबको ही थोड़े वर्षों से इतना संपत्ति हमारी है, थोड़ा दिन रहने वाली है, थोड़ा दिन के बाद भूल जाओगी, याद तो नहीं है। सपना सो हो जाए वसी सुत कुटुंब धन धाम। सपना सो हो जाए, सपने सपना याद रहता है, ये याद ही नहीं रहेगा। अगर याद है तो बताओ पहले जन्म कहाँ थे, पहले जन्म में इस जन्म से पहले कहाँ है। बहुत कम आदमी जो याद हो, प्राय सब भूल जाते हैं, याद ही नहीं है। अगर कहा जाएगी इसे पता ही नहीं है, पता कैसे, सच्ची बात नहीं है। अरे परमात्मा के देखो अनादि है। इतनी कथाएं आपने सुनी है, कई बातें सुनी है, कई व्याख्यान सुना है, सुनते सुनते बूढ़े हो गए। कभी सुना कि भगवान का वियोग हो जाता है, भगवान मर जाते हैं, कभी भगवान नए आ जाते हैं, पुराने आ जाते हैं। संसार सब नया ही नया आपको सामने आता है, पर परमात्मा नए आते, भगवान को नए आते हैं क्या। भगवान तो वही है, उसको विस्मृति कैसे हो, भूल कैसे हो, वो ही है, सदा ही वही है, वही रहेगा। उसकी विस्मृति कैसे हो, वो तो हमारा है, हम सदा है। ए जीव जीव वही है, भूत ग्रामा से वायु भूतवा भूतवा पढ़ लिए थे। जो पहले स्वर्ग में था इस स्वर्ग में भी वही है, सदा स्वर्ग में जीव वही रहता है। संसार सब बदलता है, अपने देखते देखते कितना बदल गया। यहाँ जंगल था, बिल्कुल जंगल में जीते भगवान बन गए। सब बदलता है हमारे सामने, सब बदलता है। शरीर अपना शरीर देखो, शरीर देखो, पदार्थों को देखो, व्यक्तियों को देखो, वस्तुओं को देखो, सब बदलता है, निरंतर बदलता रहता है। एक रहता ही नहीं, शहरों की जगह जंगल हो गया, जंगल की जगह शहर हो गया। संगत जंगल में बसे विचार है सभी स्थाई मान लिया उसको, शहरों को मकानों को स्थाई मान लिया, ये स्थाई नहीं है, ये सब बनावटी है, थोड़े दिनों में है या थोड़े दिनों के बाद में भी हो जाएगा, बिगड़ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, अदम हो जाएंगे, अपने साथ सदा रहेंगे ही नहीं, सदा रह सकते ही नहीं, कैसे रहे, हरदम मिल रहा है। तो संसार का संबंध हमारा नहीं है और परमात्मा का संबंध हमारा स्थाई है, इस बात को ठीक तरह से जानना है कि संसार का संबंध हमारा नहीं और परमात्मा का संबंध हमारा है। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 9 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।